ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب الكرام الإخوة الفضلاء الأعزاء شكراني na himdi zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutuwezesha kujumuika tena kwa mara nyingine na kuendeleza silsila hii ya ulum shar'iyya katika ilmu al-hadith na katika ilmu at-tafsir. Leo hii ni siku ya kwanza, tunaweza kusema katika silsila ya kufuata mpangilio wa kalenda ya Hijria baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo tunaingia katika sehemu ya pili baada ya kumaliza sehemu ya kwanza ya ilmu ya hadith ambayo ilikuwa tukizungumzia katika msikiti huu Masjidul Azhar, kama ambavyo tunaendelea na elimu ya tafsir kule katika msikiti wa Masjid Luta kule Pakistan. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ametuwezesha sote leo tuko hapa, ametupa uwezo na nguvu, na wale katika sisi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado ametupa uhai wa kuishi, tumeweza kuishi kuonana tena mara nyingine. Kunao baadhi ya ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakhtari hapo katikati. Tulikuwa nao pengine kabla ya mwezi wa Ramadhani au baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hivi sasa au kwa siku ya leo hawako. Na wengine vile vile katika sisi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa mitihani mbalimbali kama vile mitihani ya maradhi, walikuwa na sisi katika durus na hizi halaqat au hizi hilaq za kielimu kawaida, lakini baadhi yao leo hawako na sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba watu hao awape takhfifu na wasailishie mazito wanayokumba au yanaowakumba, na maradhi walionao Allah Subhanahu wa Ta'ala awaondolee wao pamoja na jamii ya Kiislamu. Kama tulivyo eleza katika masiku yaliyopita kwamba tumemaliza kitabu cha hadith kinachoitwa Al-Arba'in. Kitabu hichi kimetungwa na mwanachuoni mkubwa anayeitwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tukazungumzia na kusharehesha kitabu hicho, sharehe ambayo ilikuwa ni pana, inaitwa Sharhun Muwassa, katika miaka kadhaa iliyopita, kama sikukosea si chini ya miaka miwili takriban, ndani ya siku za Jumamosi katika msikiti huu wa Masjid al-Azhar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijalie da'wa hiyo na masomo hayo ambayo tumeyasoma ni yenye kutufaa hapa duniani na kesho akhera, ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. Kisha tukaeleza ya kwamba katika siku ya leo tunaporudi katika hizi durus baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu akitupa uwezo, tutakuja kuingia katika kitabu kingine ambacho kinaitwa Riyadu As-Salihin, na ndio hichi kitabu ambacho leo tunaanza kukizungumzia kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuanzia siku ya leo tutakuwa nacho kitabu hichi katika hizi silsila za hadith hapa katika Masjid al-Azhar mpaka tutakapomaliza kitabu hicho insha Allah Ta'ala. kitabu cha riyadhus salihin ni miongoni mwa vitabu mashuhuri ambavyo vimetungwa vile vile na huyu huyu mwanachuoni aliyetunga kitabu kilichopita. Aliyetunga kitabu cha al-arba'in an-nawawiyya ni huyo huyo Imam an-Nawawi, na hiki kitabu cha riyadhus salihin vile vile mtunzi wake ni huyo huyo Imam an-Nawawi. Anaitwa Abu Zakaria Shamsuddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. An-Nawawi ni nisba, hii ni nisba ya qarya kule alikozaliwa huyo mwanachuoni, katika mtaa au kitongoji kinachoitwa Nawa. Nawa hivi sasa ni katika miji au katika vitongoji vilivyoko katika nchi ya Syria hivi sasa, mji wa Syria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awanusuru watu wa mji huo na waondolee balaa na majanga ambayo walionayo kwa hivi sasa. Huyu mwanachuoni anatoka huko Syria, huyu Imam Nawawi. Alizaliwa huko Nawa, ndio akaitwa An-Nawawi, halafu akagura akaenda akaishi mji wa Damascus. Kwa hivyo anaitwa An-Nawawi ad-Damishqi. Kwa hivyo ukisikia An-Nawawi nisbatan ila maulidihi, na ukisikia ad-Damashqi nisbatan ila manshaihi. Kitabu hichi amekitunga huyu mwanachuoni Riyadhus Salihin ni kitabu ambacho wanazuoni wa Kiislamu wanasema ni miongoni mwa vitabu vilivyoandikiwa kabul. Kuna baadhi ya vitabu vya Kiislamu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviandikia kabul. Kabul maana yake ni kwamba Waislamu wamevipokea vitabu hivyo kwa ukubwa kabisa na kwa utukufu. Mfano wake kama vile kitabu cha Sahih al-Bukhari, kama vile kitabu cha Sahih Muslim na zile sunan nyinginezo, kitabu cha al-Muwatta cha Imam Malik na vinginevyo vingi. Miongoni mwa vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviandikia kabul vikaweza kuenea na kuzagaa katika ulimwengu huu, Waislamu mamilioni na kwa mamilioni wakaweza kunufaika na vitabu hivyo, miongoni mwa hivyo vitabu ni kitabu hichi cha Riyadhus Salihin. Mpaka wanasema baadhi ya wanazuoni, la yakhlu baitu muslimin min hadha alkitab. Hakuna leo nyumba ya Muislamu ambayo utaweza kuikuta haina kitabu cha Riyadhus Salihin. Tuona anao mushaf, msahafu anao nyumbani, na katika vile vitabu alivyonavyo ambavyo anasoma soma mle ndani ni hiki kitabu cha Riyadhus Salihin. Na hii inatokamana na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wako katika wanazuoni wengine ambao wametunga vitabu lakini havikuenea vitabu hivyo, wengine hata havijulikani kabisa, lakini vimetungwa na wanazuoni vitabu vya kielimu. Lakini kuna vingine ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaviandikia kabul katika ulimwengu huu, na moja wa kitabu hicho ni hiki kitabu cha Riyadhus Salihin. Katika jumla ya kabul ambayo kitabu hiki kimekipata ni kwamba wanazuoni wameweza kukishughulikia hiki kitabu. Wanazuoni wameweza kukishughulikia hiki kitabu. Na kama ambavyo vitabu vikiandikiwa kabul huwa wanazuoni wanavishughulikia, ukiangalia Sahih al-Bukhari wanazuoni chungu nzima wamekishughulikia kitabu hicho. Wengine wanasharehesha, wengine wanakifanyia mukhtasari, wengine wanakiwekea ta'liq, wengine wanakifanyia tahqiq namna hiyo. Hii Riyadhus Salihin vile vile ni kitabu ambacho wanazuoni wameweza kukihudumia kwa wingi. Wengine wakakifanyia tahqiq. Tahqiq maana yake ni kuchukua kurudi katika asli ya kitabu, halafu kuanza kukagua ile nasi iliyoko ndani ya kitabu hicho na kuweza kuiandika ile nasi kama ilivyo ilivyo katika mfumo wa kielimu, mfumo wa kielimu ya ilmu ya tahqiq. Miongoni mwa wanazuoni ambao wamechukua kitabu hichi wakarudi katika asli yake wakakifanyia ukaguzi tahqiq ni kama vile mwanachuoni mashuhuri hivi sasa, yuko hivi sasa, yuko hai, anaitwa mwanachuoni Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Turki. Huyu ni mwanachuoni miongoni mwa wanazuoni ambao wamekifanyia tahqiq hiki kitabu cha Riyadhus Salihin. Mwanachuoni mwingine wa pili ni Sheikh al-Muhaddith Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani. Vile vile Sheikh huyu Sheikh al-Albani Muhaddith amekifanyia tahqiq hiki kitabu cha Riyadhus Salihin. Mwanachuoni mwingine anaitwa Sheikh Ali al-Halabi. Vile huyu mwanachuoni Ali al-Halabi amekifanyia tahqiq hiki kitabu cha Riyadhus Salihin. Hawa ni baadhi ya wanazuoni ambao sio wote, wako wengineo ambao hatukuwataja, lakini hawa ni miongoni mwa wanazuoni walio mashuhur ambao wamechukua kitabu hichi cha Riyadhus Salihin wakakikagua, wakakifanyia tahqiq na kuregesha nasi katika asili yake na kuzikagua zile nasi za hadithi zilizomo ndani ya hiki kitabu, kuziwekea daraja zake na kuzikagua zile hadithi zilizomo humo ndani. Wanazuoni wengine wakakifanyia sherehe kitabu hichi, wakakitolea sharh na maelezo, ni kitabu cha hadithi, kwa hivyo wanazuoni wakakifanyia sharh ya hichi kitabu. Miongoni mwa hao wanazuoni ni Sheikh Al-Faqih Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, amesharehesha kitabu hichi katika sharh inaitwa sharh Riyadhus Salihin cha huyu huyu mwanachuoni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, na sharh yake hivi sasa mutadawal iko baina ya katika ulimwengu huu, katika maktabat inauzwa sharh hiyo, mashhur miongoni mwa zile sharhi ambazo zimeenea. Sharh yenyewe ni sharh mutawassit, si pana sana wala sio sharh mukhtasar, ni mutawassit ambayo inakuja katika mujallad 6. Hiyo sharh ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala inakuja katika mujallad 6 iliyochapishwa na Darul Watan. Hiyo ni sharh ya kwanza. Sharh nyingine ni sharh inayoitwa Nuzhatu Al-Muttaqin, Nuzhatu Al-Muttaqin bi sharh Riyadhi As-Salihin. Hii vile vile ni sharh ya pili au sharh nyingine ya kitabu cha Riyadhus Salihin miongoni mwa sharehe ambazo zimeenea. Sharhi hii imeandikwa na grupu au jopo la wanazuoni, miongoni mwao ni Sheikh Mustafa Said Al-Khan, Sheikh Mustafa bin Said Al-Khan pamoja na wanazuoni wengine ndio walioandika sharhi hii inayoitwa Nuzhatu Al-Muttaqin ambayo ni sharhi ya Riyad As-Salihin katika mujallad moja. Kwa hivyo hiyo ni sharhi mukhtasar, katika imekuja katika mujallad moja peke yake, ni sharehe ambayo ni mukhtasar ya Riyadhu Salihin iliyochapishwa na Daru Risala. Hii sharh wanazuoni wa kielimu wanasema ni sharhi ambayo inayo mulahadhat na inayo baadhi ya tambihat juu ya hii sharh ya Nuzhatul Muttaqin, na miongoni mwa mulahadhat zilizomo ni mulahadhat za aqida, mulahadhat za aqida. Hawa wanazuoni au hawa mashekhe walioandika sharhi hii waliingia katika mulahadhat za aqida, kama vile katika masala ya ta'wil as-sifat, ta'wil as-sifat al-ilahiyya. Hayo ni miongoni mwa mulahadhat zilizomo katika kitabu hichi cha Nuzhatu al-Muttaqin. Kwa hivyo yule anayesoma sharhi hii anaisoma hii sharh akiwa mwangalifu anapofika katika masala ya aqida katika sharhi hii tuloitaja. Sharhi nyingine inaitwa Dalilu al-Falihin, Dalilu al-Falihina bi turuq Riyadhi as-Salihin. Hii ni sharhi iliyotungwa na mwanachuoni anaitwa Sheikh Muhammad bin Allan as-Siddiqi, Sheikh Muhammad bin Allan as-Siddiqi, ambayo sharhi yenyewe imechapishwa na Darul Kitab al-Arabi. Hii ni sharhi ambayo vile vile ni mutawassit kama vile sharhi ya Uthaymeen, mutawassit, imekuja katika mujallad 8. Sharhi ya Riyadhus Salihin imekuja katika mujalladi 8, yani volume 8 ya huyu mwanachuoni Muhammad bin Allan inayoitwa Dalilu al-Falihin. Sharhi nyingine inaitwa Bahjatu an-Nadhirina bi sharh Riyadhi as-Salihin. Hii ni sharh ambayo sasa hivi vile vile ni mutadawal iko katika maktabati, ni sharh nayo vile vile ni mutawassit, si kubwa sana wala si mukhtasar, mutawassit, imekuja katika mujallad 3 ambayo imechapishwa na Daru Ibn al-Jawzi, Dar Ibn al-Jawzi. Sharhi hii ni ya mwanachuoni anaitwa Salim al-Hilali, mmoja katika wanafunzi wa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, yuko huko Amman, Jordan. Huyu mwanachuoni Salim, Sheikh Salim al-Hilali ndiye aliyetunga sharhi hii inaitwa Bahjatun Nadhirin bi sharh Riyadhi Salihin, ni sharh mutawassit nayo vile vile. Sharhi nyingine inaitwa Kunuzu Riyadhi Salihin, Kunuz Riyadh As-Salihin. Hii ni sharhi ya 5 miongoni mwa sharehe za kitabu ya Riyadhus Salihin. Angalia namna sharehe vile zilivyo enea za wanazuoni waliotunga sharehe ya kitabu hichi, kuonesha namna kitabu hichi kilivyopata kabul kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi alhamdu wal minna. Hiki kitabu cha Kunuzu Riyadhus Salihin kimetungwa na jopo kubwa la wanazuoni, grupu kubwa sana la wanazuoni walikuja pamoja wakatunga sharhi hii ya Riyadhus Salihin, na waliamua kwamba iwe sharhi hiyo ni sharhi muwassa. Kwa hivyo tuna sharhi tatu za Riyadhus Salihin. Wewe mwenyewe utaangalia nguvu zako na himma yako ni kiasi gani. Ikiwa himma yako ni ndogo, unakwenda kwenye sharh mukhtasar ya mujallad moja au mujallad mbili peke yake, kama vile Nuzhatul Muttaqin, pamoja na hizo mulahadhat za aqida ambazo tumezitaja, au unakwenda kwenye mujallad tatu ya Sheikh Salim Al-Hilali, Bahjatun Nadhirin. Ukitaka unakwenda katika sharh mutawassit ya kati na kati, kama vile sharehe ya Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen. Au ukitaka kama una himma kubwa zaidi na unataka kupata faida nyingi zaidi zilizomo katika kitabu cha Riyadhus Salihin, unakwenda kwenye sharh muwassa. Na sharh muwassa ndio hii sharh ya Kunuzu Riyadhus Salihin iliyotungwa na hawa wanazuoni wengi sana, hawapungui 30 takriban katika ile idadi ambayo mimi bado naikumbuka, na wameandikwa majina yao katika hiyo sharhi. Wote ambao wamehusika katika kutunga sharhi ya kitabu hicho, wanazuoni wote wakakusanyika pamoja, wanazuoni wa lugha ya Kiarabu, wanazuoni wa hadith, wanazuoni wa fiqhi, wanazuoni wa da'wa, wanazuoni wa usul, wanazuoni wa masaili ya ijtimaia, wote wakaja pamoja, na wanazuoni wa tarbia, wote wamekuja pamoja wakakusanyika kutunga sharh muwassa kubwa kabisa ya Riyadhus Salihin. Na sharhi hiyo ikakamilika, ndio ikaitwa Kunuzu Riyadhus Salihin. Hivi sasa ipo katika maktabat, bookshops za Kiislamu, inaingia katika mujallad 22. Hiyo Kunuzu Salihin inakuja katika mujallad ngapi? 22. Imechapishwa na dar ambayo inaitwa Daru Kunuz Ishbilia. Daru Kunuz Ishbilia, hawa wanazuoni wote alikuwa msimamizi wao ni al-ustadhu doktor Hamad Al-Ammar. Huyo ndiye mwanachuoni ambaye alikuwa yeye ndiye msimamizi wa hii mashru' hii project kubwa kabisa ambayo walilahi alhamd imeweza kukamilika. Kwa hivyo hizi ndio shuruh ambazo leo ni mashhur zilizomo katika maktabati za Kiislamu. Yule anayependelea kwenda kuchukua mojawapo hizi shuruh na yeye kwenda kuangalia angalia, anaweza kuchukua yoyote katika hizo. Sisi katika sharhi yetu hapa sote hapa msikitini na katika hii silsila, hatutoshika sharhi moja katika hizi tukawa tunakwenda nayo, la bali tutakuwa ni wenye kudondoa katika hizi sharhi zote ambazo tumezitaja. Tunachukua katika hapa, tunachukua kule, tunachukua kule, tunaangalia zile faida zilizomo zote tunaziweka pamoja, tunawaletea nyinyi insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu akituwezesha sote kuifanya kazi hiyo pamoja. Kwa hivyo manhaj ambayo sisi hapa tutaichukua au kitabu ambacho tutakwenda nacho, hakuna kitabu maalum, bali tutakuwa ni wenye kukusanya fawaid na durar zilizomo katika hivi vitabu ambavyo vimetajwa. Tunaangalia faida ambayo mwanachuoni huyu ameitaja, yule mwenzake hakuitaja, na namna hiyo mpaka tumalize. Na hatutakuwa ni wenye kufanya tawassu kubwa sana, kwa sababu kitabu hichi ni kitabu kipana, kitabu kikubwa, sio kama vile 40. Kitabu cha Riyadhus Salihin ni kitabu kikubwa zaidi kuliko kitabu cha al-40. Kwa hivyo sharhi ambayo tutakwenda nayo manhaj itakuwa ni manhaj mutawassit, ya kati na kati. Hatutoingia kule deep sana zaidi kama vile tulivyokuwa tukifanya katika 40. Labda nyinyi mniambie nifanye hivyo, lakini katika misingi ya kielimu tujue kwamba sharhi ziko aina tatu ya kitabu, vitabu vya kielimu. Ukija ukifanya sharehe ya vitabu vya kielimu, kuna sharhi ambayo inakuwa ni mukhtasar, na kuna sharhi ambayo inakuwa ni mutawassit, na kuna sharhi ambayo inakuwa ni muwassa katika vitabu vya kielimu. Hayo ni maneno ya kielimu. Baadhi ya watu wengine ambao hawajapata harufu za kielimu bado, wala hawajaingia bado katika msururu wa kielimu kisawa sawa, huwa wana mushkil na maneno haya. Sasa wakija wakiona sherehe imefanywa ya hadith au kitabu cha kielimu imefanywa sharh muwasa, yeye upiga kelele na ulalamika kabisa, hustajabu, inakuwaje kuwa inakuwa na sharh kubwa namna hiyo. Anashindwa kufahamu kwamba sharh katika misingi ya kielimu inagawanyika katika darajat mutafawita, na inakwenda kulingana na wale wanaopokea ile ilmu. Kwa hivyo kila ikionekana kwamba kuna haja ya kupanua sharh, sharh inapanuliwa. Na hii ndio faida ya ilmu, hii ndio faida ya ilmu. Kwa hivyo maneno haya ni maneno, wanaoyafahamu maneno haya ni wale wanaozingatia masala masail ya kiilmu, wale ambao Mwenyezi Mungu hawakuwapa hadhan wafiran min alilmi huwa wana matatizo ya maneno kama haya. Kwa hivyo kwa mfano kitabu cha al-40 tulikuwa nacho hapa takriban muda wa miaka miwili, walilahi alhamd. Kwa hivyo haiangaliwi ule muda, bali unaangaliwa zile fawaid, na inaangaliwa yale manufaa na ile ilmu. Yale yalikuwa tukiyazungumza hapa yote ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Hakukuwa na hadithi za Abu Nuwasi, wala hakukuwa na vihikaya za Juha Kalulu na mambo mengine kama hayo kabisa. Yote yalikuwa ni maneno yanayotokamana na Qur'an na maneno yanayotokamana na sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Sijui mushkilu ulikuwa uko wapi kwa wale ambao walikuwa wakipiga kelele au wale waliokuwa wakikereka. Kwa hivyo hii ni risala tunaipeleka kwa ndugu zetu wote wanaosikiliza maneno haya, kwamba katika misingi ya kielimu tukizungumzia masala ya sharhi, sharhi ina darajat tofauti. Hata hivi vitabu tumevitaja nyinyi wenyewe mmeona tofauti yake, na vitabu vya kielimu vyote viko namna hiyo. Ukija katika sahih al-Bukhari ukitaka sharhi ambayo ni muwasa, nenda katika Fathul Bari ya al-Imam Ibn Hajar, Ibn Hajar al-Asqalani. Iangalie Fathul Bari iko katika mujallad ngapi. Mimi nimeuliza katika mujallad ngapi Fathul Bari, wako wapi wanafunzi wa kielimu? Naam ya ikhwan, Fathul Bari fi kam mujallad ya Sheikh? Ha, mujallad ngapi Fathul Bari? Naam, mwanachuoni Ibn Hajar al-Asqalani ametunga sharhi hii katika muda wa miaka 24. Yeye mwenyewe anasema maneno haya muda wa miaka 24, ameandika maneno haya katika mukaddima wa Fathul Bari 24 au 22 au 25 takriban, katika baadhi ya zile nusakh za Fathul Bari. Almuhim miaka 20 na inakuja katika mujallad ngapi Fathul Bari? Haya, mnakwenda kutafuta, kisha mkipata jawabu mtakuja kuniambia. Hiyo ni sharh muwasa ya Fathul Bari. Ukitaka sharh mukhtasar ziko vile vile sharh mukhtasar, kama vile kitabu cha tawshih cha al-Imam Jalaluddin Suyuti, ama sharhisha kitabu cha sahih al-Bukhari, lakini ni sharh ambayo ni mukhtasar. Hivyo hivyo ndivyo inavyokuwa masala ya kielimu. Kwa hivyo wale ambao maneno haya walikuwa hawayajui, tunawapelekea katika fahamu zao ili waweze kuyafahamu maneno haya. Wale ambao maneno haya hawayajui au labda yamewapita mambo haya ya kielimu. طيب كتاب رياض الصالحين ni kitabu cha hadithi ambacho mwanachuoni huyu Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala amekitunga, amekigawanya katika mfumo ule unaojulikana wa kielimu. Kuna vitabu ndani yake, ndani ya vitabu kuna abwab, na ndani ya abwab kuna ahadith. Hii ndio manhaj au huu ndio mgawanyiko wa kitabu cha Riyadhus Salihin. Kwa hivyo ndani ya kitabu cha Riyadhus Salihin kuna kutub, kitabu kama vile vitabu vingine, kuna kitabu kadha, kitabu kadha. Ukisoma mathalan Umdatul Ahkam kuna kitabu Tahara namna hiyo. Kwa hivyo kuna kitabu, ndani ya vitabu kuna abwab, ndani ya abwab ndio akaweka ahadith. Jumla ya vitabu vyote vilivyo vitabu vilivyoko ndani ya Riyadhus Salihin ni vitabu takriban 20. Jumla ya vitabu vilivyomo ndani ya Riyadhus Salihin kuanzia kitabu al-Muqaddimat, anashuka namna hiyo mpaka kitabu cha mwisho, vitabu vyote kivihesabu takriban vitabu 20. Ndani ya vitabu hivyo 20 ameweka Imam Nawawi milango hapo hapo takriban 372. Hiyo ni idadi ya abwab. chini ya kitab kuna abwab, akwambia kitabu kadha, chini ya kitabu kadha akwambia bab kadha. Mathalan kitabul muqaddimat ndio mlango wa kwanza, kitabu cha kwanza, chini ya kitabu hicho mlango wa kwanza ni babul ikhlas, ambao tutazungumzia leo insha Allah taala kukiwa kuna wakati. Halafu ndani yake akaweka, ndani ya hizo abwab akaweka ahadith ambazo idadi yake ni takriban hadithi 1905. Hizi ndio idadi ya hadith zilizomo ndani ya kitabu cha Riyad As-Salihin. Wale walio na himma ya kuhifadhi hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, fursa ndio hii. Kwa hivyo tumehifadhi hadithi 40, kisha ongezea juu yake kitabu hichi cha 1000 hadithi 1905 takriban. Na baadhi ya hadithi zinaingiliana, zile zilizoko katika Riyadh As-Salihin, katika zilizomo katika al-40, hapa katika Riyadh As-Salihin vile vile hadithi hizo nyingi hadithi hizo ziko. Naam, kama mtakavyoona, na tukifika katika hizi hadithi tutawaambia hadithi hii ilishatangulia katika al-40, sharh yake itakuwa ni mukhtasar, kwa ufupi sana, alafu tunakwenda mbele ili tusirudie tena sharh yote mara ya pili. Kwa hivyo tukija katika hadithi ambayo tushaizungumzia kule katika 40, tutawaeleza, halafu tutapita kwa mukhtasari. Kwa yule anayetaka kurudia sharhi ya hadithi hiyo kwa urefu, atarudi katika kumbukumbu cha kitabu cha 40 ambazo zinasajiliwa hivi sasa, walilahi alhamd, na nyingi zimesajiliwa. Jambo lingine ni kuwa mfumo aliotumia Imam Nawawi katika kutunga kitabu cha Riyadh As-Salihin ni sawa sawa na mfumo wa Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari alipotunga kitabu chake cha Sahih al-Bukhari alitumia mfumo ufuatao. Anaweka bab, chini ya mlango anataja aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an zinazonasibiana na zilizo na uhusiano na maudhui ya huo mlango aloweka. Baada ya kutaja aya za Qur'an, kisha anaanza kutaja zile hadithi zote zinazohusiana na mlango huo. Huu ndio mfumo au manhaj aloitumia Imam al-Bukhari katika kitabu cha Sahih al-Bukhari, na ndio huu mfumo ambao Imam Nawawi ameutumia katika kitabu chake cha Riyadh As-Salihin kama mtakavyoona. Kwa hivyo anaanza Imam Nawawi kutaja kitabu, kisha anakwenda katika mlango, chini ya mlango anataja aya za Qur'ani. Baada ya kutaja aya za Qur'ani, anaingia katika kutaja hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam zinazohusiana na maudhui ya mlango huo aloweka. Nafikiri haya yanatosha kuhusiana na nubdha au muqaddima ambao ni mukhtasar unaohusiana na kitabu cha Riyadh As-Salihin. Haya ndio maelezo kwa ufupi juu ya kitabu hichi cha Riyadh As-Salihin ambacho tutakizungumzia insha Allah taala kuanzia siku ya leo na masiku yatakayokuja. Mlango wa kwanza katika kitabu cha Riyadh As-Salihin, Imam Nawawi akafungua kitabu chake na mlango mkubwa kabisa. Akafungua kitabu hicho na mlango muhimu kabisa katika maisha ya Muislamu, ambao ni mlango wa ikhlas. Akasema babu al-ikhlasi wa ihdari niyati fil a'mali wal aqwali wal ahwal. Huu ndio mlango wa kwanza anaofungua Imam Nawawi katika kitabu chake cha Riyadh As-Salihin. Baada ya kuleta utangulizi, akaleta utangulizi ambao ni khutba ya kitabu, na ni utangulizi mzuri. Yule aliye na wakati au aliye na fursa wa kwenda kupitia utangulizi huo, ni utangulizi mzuri aloweka Imam Nawawi. Akafungua kitabu chake kuelezea sababu zilizompelekea kutunga kitabu hichi, na nazo miongoni mwa sababu hizo ni kumfungamanisha Muislamu na kujua na kusoma hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam kwa njia hii mukhtasar, bila ya kwa wale ambao pengine kutakuwa kuna uzito kwao kuingia katika vitabu vikubwa vya hadithi kama Sahih al-Bukhari, kama Muslim, kama Nasa'i, kama Sunan Abi Daud na nyinginezo. Imam Nawawi akaonelea kwamba mfumo huu wa kuweka hizi hadith ambazo amezichagua katika vitabu hivi mbalimbali akaviweka pamoja katika kitabu hiki kimoja cha Riyadhus Salihin ni njia sahali na muafaka ya kumleta muislamu kujua mafundisho yake ya Kiislamu na mafundisho yanayotokana na Qur'an na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Vile vile akaeleza katika mukaddima kwamba Imam Nawawi anamtaka muislamu aweko karibu na mambo ya akhira, ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waachane na mambo ya kidunia ambayo leo yamemhadaa muislamu, ambayo mambo hayo leo yamemfanya muislamu akawa mbali na mambo yake ya dini na mambo ya akhira, mpaka akaweka mashairi yake maalum mashuhuri yanayojulikana leo, wanafunzi wengi wamehifadhi mashairi haya, akaandika pale ndani mashairi ya beti tatu: inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna. Haya ni mabeti au mashairi mashhur ameyataja Imam An-Nawawi katika mukaddima wa kitabu hicho, kwamba waislamu au muislamu yule aliye na akili na aliye na fahamu na aliye na busara ya kutosha ni yule ambaye anafanya ulimwengu huu kuwa ni kama njia ya kupita, kama wale wasafiri wanaopita katika jahazi wakipita baharini, ni barabara tu ya kupita, ni pahala tunapita njia, si pahala ambapo anatakiwa muislamu aje akae aishi milele au afanye mambo ambayo ni sawa sawa na yule anayeishi milele, hajui anakokwenda na anasahau akhira, anasahau hisabu, anasahau iko siku atasimama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Muislamu hafai kusahau maneno haya, saa zote anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ikawa kuna haja na umuhimu mkubwa muislamu kuzingatia mafundisho ya mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo mlango wa kwanza akaweka Imam Nawawi babul ikhlas wa ihdari niyyati fil a'mali wal aqwali wal af'al, mlango wa ikhlas na mlango wa kuleta nia na kuihudhurisha ile nia iwe hadhir katika a'mal vitendo, na katika aqwal maneno, na katika ahwal na hali zote za dhahiri na hali zote za zisizokuwa za dhahiri. Chini ya mlango huu akaweka aya tatu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za Qur'an zinazohusiana na masala ya ikhlas, na aya hizo zote tunazijua. Aya ya kwanza, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinu alqayyima. Mlango wa ikhlas, ayuha alikhwa alkiram, ni mlango mzito, ni mlango mkubwa adhim katika maisha ya Muislam. Mlango huu unazungumzia al-a'mal al-batina au ahkam al-qulub. Ndio maana Imam Nawawi akatanguliza katika kitabu chake ahkamul qulub, kwa sababu katika Uislamu kama wanavyosema wanazuoni wa Kiislamu, ad-dinu nisfan, dini ni nusu mbili. An-nisfu al-awwal ahkam al-ahkam adh-dhahira wa an-nisfu ath-thani al-ahkam al-batina. Nusu ya kwanza ya Uislamu ni amali zilizo dhahiri, na nusu ya pili ni a'mal zilizo za ndani. Kwa hivyo ni nusu mbili, dini yetu hii ni nusu mbili. Nusu ya kwanza a'mal batina, a'mal za ndani, ambazo wanazuoni wanaziita ahkamul qulub. Nusu ya pili ni a'mal dhahira, ambazo wanazuoni wanaziita ahkamul jawarih. Kwa hivyo tuna mambo mawili muhimu sana, lazima saa zote tuyazingatie mambo haya. Jambo la kwanza al-ahkamu adh-dhahira au ahkamul qulu ahkamul jawarih, na jambo la pili ni al-ahkamul batina au ahkamu al-qulub. Mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala anasema katika kitabu chake mashhuri kinaitwa Badai'u al-Fawaid. Anasema katika kitabu hiki, wa ahkamul qulubi hiya al-asl, na hukmu mambo yanayohusiana na mambo ya moyo, ya kimoyo, ndio asli. Wa ahkamul jawarihi tabaun wa mukammila, na hukmu za mambo ya jawarih, yale mambo yanayofanywa na vitendo, taba na mukammila, ni mambo yanayofuata. Kwa hivyo tuna asli halafu tuna far', mambo yanayofuata. Asli ni ahkamul qulub, al-far' wattaba' walmukammil huwa ahkamu aljawarih. Kisha anasema wanniyatu, na nia hii aliyotaja Imam Nawawi, wa ihdaru niyyati fil a'mali wal aqwali wal ahwal, anasema wanniyatu bimanzilati ruh, nia ni sawa sawa katika manzila, sawa sawa na roho. Wal amal bimanzilati aljasadi lil a'dha, na vitendo ni sawa sawa na viungo katika mwili. Alladhi idha faqadat matat au fahiya mawat, wakati ambapo hiyo roho inapotoka katika mwili, mwili unakuwa ni maiti. Anamalizia maneno haya kwa kusema fa ahkamul qulubi ahammu min ahkamil jawarih, kwa hivyo hukumu mambo yanayohusiana na moyo ni muhimu katika dini ya Kiislamu kuliko mambo yanayohusiana na viungo vya mwili. Anasema kwa lugha nyingine au kwa ibara nyingine kwamba masail yanayohusiana na ikhlas, mambo yanayohusiana na anniyat, ni mazito na muhimu zaidi katika Uislamu kuliko vile vitendo vyenyewe. Nia aham bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya amal. Ndio maana mwanachuoni Yahya ibn Abi Kathir, mwanachuoni wa hadith, anasema ta'allamu an-niyyata fa innaha ablaghu min al-amal. Jifundisheni nia, nia jifundishe. Muislamu anatakiwa saa zingine au kila wakati akae ajifundishe nia. Nia unajifundisha kama vile unavyojifundisha amal, namna ya kusali, namna ya kutoa sadaka, namna ya kuhiji, namna ya kwenda umra na mambo mengine, vile vile unajifundisha nia. Tena hiyo nia unayojifundisha, anasema huyu mwanachuoni, fa innaha ablaghu min al-amal, ni kubwa na muhimu zaidi kuliko hata amali yenyewe.